قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. De ki, artık ey cahiller, bana Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi emredeceksiniz? Değerli kardeşlerim, kafirler Resulullah'ın yanına gelerek, bir yıl sen bizim tanrılarımıza tap, biz de senin bir yıl ilahına tapalım, daha sonra aramızda anlaşırız diyorlardı. Bunlara açık bir cevaptır bu ayeti kerime. Allah ayetinde peygamberine şunu emrediyordu: ey Allah'ın birliğini, onun dinini, elçisini inkar eden, yalanlayan da büyüklenenler. Ey cahiliyenin ve tağutların ibadetine yönelenler. Ey elleriyle diktikleri putları yücelterek aziz olan Allah'ın ibadeti önüne geçirenler. Ey zalimler ve kafirler. Ben Allah'a ettiğim ibadetimi ve duamı, ona olan itaatimi ve sevgimi bırakacak ve sizin taştan putlarınıza mı tapacağım, uyacağım? Ben ellerinizle oyarak taptığınız heykellerinize, önünde eğildiğiniz emirlerine tutunduğunuz kanunlarınızı ve hayat düsturlarınızı sürekli ona dayandırdığınız putlara mı tapmamı benden istiyorsunuz? Benim Rabbime ibadetimi terk ederek isyan, batıl yollarımı tercih etmemi benden istiyorsunuz? Bu nasıl bir emirdir? Bu nasıl bir düşüncedir? Ve bu nasıl bir akılsızlıktır? Allah ayetinde değerli kardeşlerim, ey cahiller derken, tevhid ve iman yolunun inkarcıları oldukları için onlara böyle bir isim verilmiştir. İnsanlar cahiller ve Müslümanlar olarak iki kısımdır. Cahiller, İslam ve Resulullah'ın davetinin karşısında olanlar, yaşayanlar, cephe kuranlar, hayatlarını bunlara karşı mücadele içinde geçirenlerdir. Toplumda bunlar çoktur ve akıbetleri dünyada ve ahirette hüsrandır. Müslümanlar ise iman edenler ve tevhidle ve sünnetle, güzel ahlakla örnek olanlardır. Ayet değerli kardeşlerim, Kafirun suresine yakın bir ayettir. Orada da Allah Resulüne ben tapmam sizin taptıklarınıza demesini emrediyordu. Bakın ne kadar güzel dualarla Rabbine olan ibadetini Resulullah ortaya koyuyordu. Ümmetine örnek oluyordu değerli kardeşlerim. O kafirlerin isteklerine kulak vermiyor ve ibadetinde asla şirk koşmuyordu. İmam Müslim'in ve diğer hadis kaynaklarımızın rivayet ettiği şu hadisi iyi dinleyelim. Resulullah buyuruyor değerli kardeşlerim: Allah'ım, sana rükû ettim, sana iman ettim ve sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, beynim, kemiğim, sinirim ve ayağımın taşıdığı bedenim senin için eğildi. Yine Resulullah İmam Müslim'in rivayet ettiği hadislerinde bize şöyle buyurmaktadır: ben ortak koşanlardan değilim. Namazım ve diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi içindir. Değerli Müslüman kardeşlerim, ayeti kerimede değerli kardeşlerim, Resulullah bir tek olan Allah'a ibadetle emrolunmaktadır. Allah'ın dışında tapılan diğer bütün putlardan uzak durulması ona emredilmektedir. O cahillere de ki, ey Allah'ın nebisi, tapmam ben sizin o taptıklarınıza, yönelmem ben sizin o yöneldiklerinize, uymam ben sizin o uyduklarınıza, o yücelttiklerinize demesini ona Allah emretmektedir. Tevhid ancak böyle gerçekleşir kardeşlerim. İman Allah'a kulluk ile, ibadet ile gerçekleşir. Ve tağuttan uzak durmakla da değerli kardeşim istikametine erer. O yüzden bütün Müslümanlar ve İslam davetçileri bu ayetin ışığında tağutu inkar etmek ve bir tek olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Allah bütün Müslümanları cahillerin yolundan ve cehaletle hayat sürenlerden muhafaza eylesin. 65. ayetimizde devam ediyoruz. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبِلِكَ لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ. Andolsun sana ve senden öncekilere vahyolundu ki, eğer şirk koşarsan andolsun ki amelin boşa çıkar ve muhakkak zarar edenlerden olursun. Ayette Resulullah'a şirk koşarsam denilirken değerli kardeşlerim, Resulullah ismiyle tüm ümmetlere, kullara uyarı ve ikaz edilmektedir. Zira biliyorsunuz ki rasuller günahtan ve şirk işlemekten masumdurlar ve asla onlar batıla meyletmezler. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبِلِكَ Andolsun sana ve senden öncekilere vahyolundu ki, yani duyuruldu ki, onlara emredildi ki, ayetlerle bildirildi ki, bir tek olan Allah'a kulluk etmelisiniz. Değerli kardeşlerim, işte o gerçek bir sonraki ayetimizin devamında daha da açık belirgin bir hale geliyor. لَاِنَ شْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Eğer şirk koşarsan, andolsun ki amelin boşa çıkar ve muhakkak zarar edenlerden olursun. Öncelikle bilelim ki değerli kardeşlerim, Peygamberimiz demin de söyledik, asla şirk işlemez, küfretmez, harama meyletmez. Bütün nebiler gibi Resulullah da bu güzel ahlakla muhatap olmuştur. Allah bu ayetiyle Resulullah'a hitap ederek kullarını uyarmaktadır, onları sakındırmaktadır. Öncelikle şirkin anlamı üzerinde duralım. Şirk Allah'a ortak koşmaktır. Yani Allah'a rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında ortak koşmaktır. Bir başka tabirle değerli kardeşlerim, Allah'ın yaratmasında ortağı olduğuna inanmak, Allah'ın ibadette ortağı olduğuna inanmak, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri olduğuna inanmak insanı şirke düşürür. Müslüman şirkten uzak durmak, Rabbini billemek zorundadır. Eğer şirk koşarsam derken değerli kardeşlerim, ümmetin ve insanların diğerleri bilsinler ki asla kurtuluşa eremezler, cennete giremezler anlaşılmalıdır. Allah şirk dışındaki bütün günahları da affeder ama asla onu affetmez. Nisa suresi 48. ayeti kerimemiz bu hususa delildir. Allah ayetinde en büyük günahın şirk olduğunu bize bildirir. Şirkin zıttı tevhiddir kardeşlerim. Ve tevhid tüm rasullerin ve nebilerin yoludur, davetidir. Allah hüsrana düşersin derken ebedi cehenneme girersin buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'de gelen sahih hadislerine bakın, şöyle buyurmaktadır: ben ortak koşanlardan değilim. Namazım ve diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi içimdir. Yine Resulullah Tirmizi ve İbn-i Mace'de gelen sahih hadislerinde şöyle buyurmaktadır: Allah'ım, sana hamd ederek seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. İsmin mübarek ve şanın yücedir ve senden başka ilah yoktur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari ve Müslüm'ün sahih olarak rivayet ettiği hadislerinde şöyle buyurmaktadır: sen benim ilahımsın, senden başka ilah yoktur. Değerli kardeşlerim, Allah'a şirk koştuğu takdirde insan ebedi cehennemde olacaktır. Müslüman Rabbini bilmeli ve şirkten uzak durmalıdır. Bu yüzden Müslümanın ilk emrolunduğu emir Allah'ı birlemek, Müslümanın ilk olaraktan nefyetmesi gereken de şirktir. لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Eğer ey Müslüman, Allah korusun, şirk koşarsan amelin boşa gider. Boşa gittiği andan itibaren de sen hüsrana düşenlerden olursun. Yani cehenneme düşenlerden olursun. Ebedi cehennemde kalırsın. Allah ayetinde şirkten bizi uzak durmaya davet etmektedir. Rabbim iman edenleri şirkten ve onun dostlarından muhafaza eylesin. 66. ayetimizle devam ediyoruz değerli kardeşlerim. Belillâhe fa'bud ve kun mineşşâkirîn. Allah şirkten uzak dur. Eğer şirk işlersen ebedi olaraktan azapta olursun dedikten sonra belillâhe fa'bud ve kun mineşşâkirîn. Hayır, işte bundan ötürü yalnız Allah'a ibadet et ve şükür edenlerden ol buyurmaktadır. Ayet-i kerimemizi şöyle anlayacağız değerli kardeşlerim. Bu sebeple sen ortak koşanlardan değil, ona ibadetten yüz çevirenlerden değil, kanun ve emirlerine karşı duranlardan değil de ya Muhammed, sen Allah'a ibadet et, ona kulluk et, ona dua et, yalnız ona dön, onun emrine, onun hükmüne uy. Resulullah ise değerli kardeşlerim, bu davete hemen icabet ediyor ve haykırıyordu Safa tepesinde. Bedir kuyuları önünde, Uhud'un eteklerinde, Kabe'nin önünde, Hayber'de ve son nefeste ve Kafirun suresinin sonunda. O şöyle diyordu: "Le a'budu ma ta'budun." Tapmam sizin taptıklarınıza diyerek, uymam sizin uyduğunuza diyerek, o sahte ve batıl putlarınıza uymam diyerek, eğilmem o putlarınızın karşısında onların emirlerine ve hükümlerine uyarak değerli kardeşlerim. İşte burada görüyorsunuz Resulullah, bir tek olan Allah'a ibadetle emrolunmaktadır. Belillâhe fa'bud ve kun mineşşâkirîn. Sadece Allah'a kulluk et ve ona şükredenlerden ol. Onun nimetini bilenlerden, nimetini itiraf edenlerden, yeryüzünde verdiği bütün hayırlı hasenatlardan dolayı ona şükreden kullardan ol. Ve kum mineşşâkirîn. Sadece ona şükredenlerden ol derken Allah, ona itaat ederek, emrine tutunarak, kitabını dinleyerek ve onun dinini yaşayarak, verdiği nimetlere Allah'tan geldiğine inanarak, bu şekliyle o Rabbine şükredenlerden ol buyurulmaktadır. Sadece dilimizle şükretmek, amelimizle ona isyan etmek, bu doğru değildir kardeşlerim. Müslüman diliyle şükreder, kalbiyle tasdik eder, ameliyle de bunu tatbik eder. 67. ayetimize geçtiğimiz zaman, وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْتَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مُتَوِّيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ اَمَّا يُشْرِكُونَ. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Halbuki kıyamet gününde arz bütünü ile onun kabzasındadır. Gökler ise onun sağ eliyle dürülmüş olacaktır. O şirk koştuklarından münezzehtir ve çok yücedir. Ayet-i kerimemizi cümle cümle anlayalım. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Müşrikler Allah'ın yüce isimlerini, sıfatlarını, fiillerini hakkıyla anlayamadılar kardeşlerim. Onlar Allah'ı gerektiği gibi büyükleme yoluna gitmediler. Onlar Allah'ın emirlerini, hükümlerini, ayetlerinin değerini hakkıyla anlamak istemediler ve anlamadılar. Bu yüzden Allah'a meydan okudular. Resulünü dinlemediler ve dinini inkar ettiler. Müşrikler Allah'a oğullar, kızlar isnat ettiler. Ayetlerini yalanladılar. Onun kitabını küçümsediler. Elçisini tanımadılar. Ona karşı ellerinden gelen tüm güçleri sarf ederek düşmanlık yoluna gittiler. İbn Abbas bu ayetin tefsirinde der ki, kafirler Allah'ın kudretini hakkıyla anlayamadıklarından dolayı Allah'ı hakkıyla gereği gibi takdir etmediler. Suddi bu ayetin tefsirinde der ki, onlar Allah'ı hakkıyla büyüklemeyerek takdir edemediler. Gerçekten değerli kardeşlerim, müşrikler Allah'a ortak koşarak onun hakkıyla tapılmaya layık tek ilah olduğunu anlayamadılar. Onun isimlerini, sıfatlarını, hükümlerini, kanunlarını hala anlayamayan, karşı duran, meydan okuyan ne kadar da çok insanlar ve beşeri düzenler vardır. Hala onun kitabını, Resulünü, dinini, davetini hiçe sayarak reddedenler ne kadar da çoktur kardeşlerim. Hakkıyla Allah'ın bugün de kadrini bilemeyenler ne kadar da çoktur. Kimileri var ki Allah'ın nimetlerinin kıymetini bilmez. Kimileri var ki kendisine verilen sağlığın, canın kıymetini bilmez. Kimileri de var ki Allah'ın kanunlarının kıymetini bilmez. Kimileri de var ki Allah'ın isim ve sıfatlarının kadrini bilmez. Kimileri de var ki Allah'ın emirlerinin ve hükümlerinin kadrini bilemez kardeşlerim. Allah bizi hakkıyla onu bilen kullarından eylesin. Allah bizi hakkıyla ismine ve sıfatına iman eden salih muttaki müminlerden eylesin. Bu ümmetin selefinin iman ettiği gibi onun yüce isimlerine ve sıfatlarına iman eden kullarından eylesin. Allah bizi o güzel isim ve sıfatlarına tevil etmeden, teşbih etmeden, tahrif etmeden, tatil etmeden, teklif etmeden iman eden kullarından eylesin. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِ. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Allah bizi hakkıyla kendi zatını, yüce ismini ve sıfatını, emir ve hükümlerini takdir eden, hakkıyla anlayan, kıymetini bilen kullarından eylesin. Allahümme amin. Ayet-i kerimemize devam ediyoruz değerli kardeşlerim. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْتَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Halbuki kıyamet gününde arz bütünüyle onun kapsasındadır. Bu ayet değerli kardeşlerim Allah'ın azametini ve kapt yani avuç sıfatını ispat eder. Allah'ın avuç sıfatı olduğuna iman etmek gerekir. Zira Allah'ın Kur'an ve sünnette bildirdiği tüm sıfatlara bizler zahir üzere iman eder, teşbihten, tatilden, tekliften, temsilden uzak kalırız. Allah kıyamet gününde arzı avucunun içinde tuttuğunu beyan etmektedir. Bu ise Allah'ın azimliğini, zatının azametini ispat etmektedir. Akıl bunu anlamada yeterli ilme sahip olmasa da imanımız değerli kardeşlerim Kur'an'dan gelen bu ayeti doğrulamak zorundadır. Ehl-i sünnet vel cemaatın akidesi de bu esas üzerinedir. Kur'an'da ve sünnette varid olan bütün isim ve sıfatlara biz tevil, teşbih, tatil, tekyif, temsil etmeden iman ederiz. İmam Azam Ebu Hanife'den, İmam Şafi'den, İmam Malik'ten ve Ahmet bin Hanbel'den ve İmam İbn Teymiye'den ve İbnül Kayyım'dan gelen bütün doğrular bu esas üzerine değerli kardeşlerim gelmektedir. Bakın Allah-u Teala En'am suresi 101. ayeti kerimesinde nasıl buyurmaktadır. Hem her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen de O'dur. Bir başka ayette Rabbimiz Bakara 32'de dediler ki bizim öğrettiğinden başka ilmimiz yoktur. Sen alim ve hakimsin. Yine Rabbimiz Hac suresi 3. ayeti kerimede insanların bazısı Allah hakkında ilmi olmadan tartışır ve azgın her şeytana uyar. Yine Rabbimiz İsra suresi 85'te size ilimden ancak pek az bir şey verilmiştir buyurulmuştur kardeşlerim. İşte ayeti kerimeler bize ilmimizin ancak Kur'an'dan ve Resulullah'tan geldiği kadarıyla olduğunu ispat etmektedir. Allah'tan ve Resulünden gelen tüm isim ve sıfatlara biz iman ediyor ve onları geldiği gibi doğruluyoruz. Resulullah deminden beri söylediğimiz Allah-u Teala'nın avuç sıfatını da ispat etmektedir. Bakın İmam Bukhari ve Müslim'de gelen sahih hadislerinde Resulullah şöyle buyurmaktadır. Sadaka Rahman'ın avucunda buyur. Yine Resulullah Ahmet bin Hanbel'in, Tirmizi'nin, İbni Asım'ın sünenlerinde gelen Albani'nin de sahih dediği sahih hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Rabbimin avucunu iki omzumun arasına koyduğunu gördüm. Öyle ki onun parmak uçlarının elinin soğukluğunu hissettim. Yine Resulullah Bukhari ve Müslim'de gelen sahih hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Allah bir eliyle gökleri, diğer eliyle de yeri avuçlar. Sonra da onları silkeler ve mülkün sahibi melik benim der, benim der. Değerli kardeşlerim, yukarıdaki Kur'an'ın ayeti ve Resulullah'tan gelen sahih hadisler Allah-u Teala'nın kapt yani avuç sıfatını ispat etmektedir. Şunu unutmayacağız değerli kardeşlerim. Allah bizzat kendi ismini, fiilini, zatını, sıfatını en iyi bilen ve bu hususlarda en iyi habir olandır. Bu yüzden Müslüman Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını öğrenmek isterse ancak Allah'a sormalıdır. Bakın Allah Furkan 59. ayeti kerimesinde nasıl buyurmaktadır. Rahmandır. Sen bunu yani zatını, ismini, sıfatını, fiilini bir bilene yani Allah'ın kitabına, Resulüne veya onu bilen alime sor. Zira değerli kardeşlerim Allah'ı Kur'an, sünnet ve sünnet ehli alimden başka kim bilebilir ki? Bu yüzden Müslüman Rabbini Kur'an'dan, sünnetten ve sünnet ehli alimden öğrenmelidir. Ayet-i kerimemize devam ediyoruz. وَالسَّمَاوَاتُ مُتَوِّيَاتٌ بِيَم۪ينِهِ Gökler ise onun sağ eli ile dürülmüş olacaktır. Allah ayetinde yine sağ eli olduğunu da bu ayette ispat etmektedir. Ayet İbni Abbas'ın dediği gibi Allah'ın eline ve avucunun olduğunu açık delildir. Allah'ın yerleri ve gökleri avucunda dürülmüş, bükülmüş olarak tutması onun yüce azametini ortaya koyar. Allah'ın iki eli olduğu Kur'an ayetiyle sabittir. Sad suresi 75. ayeti kerimeyi dinleyelim. Allah iblise şöyle dedi. Ey iblis iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Yine Resulullah sahih hadislerinde değerli kardeşlerim şöyle buyurmaktadır. Allah-u Teala ilk olarak kalemi yaratmış ve onu sağ eliyle alıp tutmuştur. Onun her iki eli de sağdır. İbn-i Asım sünnesinde bunu rivayet etmiş, Albani ise buna sahih demiştir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'de ve Nesai'de ve Ahmet bin Hanbel'de gelen sahih hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Rahman'ın her iki eli de sağdır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Hibban'ın, Hakim'in, Beyhaki'nin, Tirmizi'nin ve Albani'nin de hasen olarak rivayet ettikleri hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Onun her iki eli de mübarek sağ elidir. Yine İmam Bukhari bu konuda değerli kardeşlerim bize şu hadisi nakletmektedir. Bir gün Resulullah'a bir Yahudi gelerek şöyle dedi. Ey Muhammed, kuşkusuz Allah kıyamet günü gökleri bir parmağına, yedi kat yeri bir parmağına, dağları bir parmağına, ağaçları bir parmağına ve yaratıkları bir parmağına alır, sonra şöyle der. Bugün melik benim. Bunun üzerine Resulullah bu sözü tasdiklediğinin delili olarak ön dişleri görünecek şekilde gülümsemiş. Sonra da onlar Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki kıyamet gününde arz bütünüyle onun kapsasındadır. Gökler ise onun sağ eliyle dürülmüş olacaktır adlı Zümer suresinin bu 67. ayetini okudu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitabın Allah'ı hakkıyla anlamadıklarını, müşriklerin de aynı şekilde anlamadıklarını beyan etmektedir. Peki İslam ümmeti hakkıyla Rabbini tanımakta mıdır? Ona layık olan isim ve sıfatları vermekte midir? İslam ümmeti gerektiği gibi Allah'a tazim göstermekte midir? Bizler, evet bizler, Müslümanlar olarak hakkıyla dinimizi anladık mı, anlattık mı? Bizler hakkıyla dinimize sadık olduk mu? İslam ümmeti hakkıyla ne Allah'ı, ne Resulünü, ne kitabını, ne onun emirlerini ve hükümlerini anlayabilmiş değildir kardeşlerim. İslam ümmeti her İslam dışı hayatı ve düzeni ve beşeri bütün ahlaksızca hayat düsturlarını anladı ama Rabbini hakkıyla ve Resulünü hakkıyla anlayamadı değerli kardeşlerim. Allah bize o kitabını ve Resulünü hakkıyla anlayan, dinini hakkıyla anlayan, yüce isim ve sıfatlarını hakkıyla gören, iman eden kullarından eylesin. Allah bizi o güzel isim ve sıfatlarında tevil eden ve teşbih eden ve temsil eden kullarından da eylemesin. Unutmadan yeniden hatırlatalım değerli kardeşlerim. Allah-u Teala'nın avucu olsun ve iki eli olsun, asla bunlar değerli kardeşlerim insanın bir organına benzetilemez. Allah ayetinde leyse kemisli şey'un ve huvessemi'ul basir buyurmaktadır. Allah bu ayetinde asla kendi sıfatlarının beşere benzetilmemesi gerektiğini emretmektedir. Leyse kemisli şey'un ve huvessemi'ul basir. Onun eşi ve benzeri yoktur. O işitendir ve görendir. Asla Rabbimizin isim ve sıfatlarında bir benzeri, bir ortağı olduğuna inanmamalıyız değerli kardeşlerim. Ayet-i kerimemizin devamına geçtiğimiz zaman Subhanahu ve Taala amma yüşrikun, o şirk koştuklarında münezzehtir ve çok yücedir. Allah kafirlerin ve müşriklerin şirk koştuklarından, o isnat ettiklerinden uzaktır. O Allahu Teala'ya isnat ettikleri kız ve oğuldan o Allah münezzehtir. Onun ortağı yoktur. Subhanahu ve Taala amma yüşrikun. O Allah o müşriklerin ve o kafirlerin ortak koştukları bütün her şeyde onlardan münezzehtir buyurulmaktadır. 68. ayeti kerimemize geçtiğimiz zaman değerli kardeşlerim ve nufiha fi's-suri fesaika men fi's-semawati ve men fi'l-ard illa men şaa Allah. Thumma nufiha fihi ukhra. فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ Sura üfürülmüş. Allah'ın diledikleri müstesna göklerde ve yerde olanların hepsi ölmüş olacaktır. Sonra ona ikinci bir defa üfürülür. O anda onlar ayağa kalkar, bakınırlar. Ayetler değerli kardeşlerim, birinci ve ikinci surun hak olduğunu ispat etmektedir. Biliyorsunuz biz Müslümanlar iki defa surun üfleneceğine iman ederiz. İşte bu ayet bu inancımızın delilidir. Allah ilk surla kıyameti koparacak ve insanların tümünü öldürecek. İkinci surla da yeniden kabirlerinden o yatanları kaldıracak ve onları mahşere davet edecektir. Suru üfleyecek melek Rahman'ın arşını taşıyan İsrafil olacaktır. Allah onun nasıl üfleneceğini en iyi bilendir. Bizler Kur'an'da gelen üflenmeyi doğrulamakla emrolunduk kardeşlerim. Biz buna iman eder ve mahşer gününe doğru yürüyeceğimizi de doğrularız. Allah ayetiyle bize en doğrusunu, en güzelini öğütler kardeşlerim. Zira İmam Müslim'de gelen sahih hadislerinde Resulullah bize şöyle buyurmaktadır. Sözlerin en güzeli Allah'ın sözü, yolların en güzeli de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ayet-i kerimemizin devamına geçtiğimiz zaman İlle mâ şe'Allah, Allah'ın diledikleri müstesna ölmeyeceklerdir. Yani Allah-u Teala birinci suru üflediğinde bütün insanlar ölürken, kimi alimler bunu şehitler ölmeyeceklerdir diyerekten tefsir etmişlerdir. Ama sahih olan ve doğru olan da ölmeyecek olanların Mikail, İsrafil, Cebrail ve ölüm meleğinin olmasıdır. İkinci surla değerli kardeşlerim beraber bütün insanlar ayağa kalkacak ve Rabbinin huzuruna doğru hesap vermeye gidecekler. İşte o kalkış anında, o mezardan ve o kabirden kalkarken peygamberlerin üzerine selam olsun, söyledikleri hakmış denilecektir kardeşlerim. 69. ayet-i kerimemize geçtiğimiz zaman ve eşrakatil الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُدِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِنَبِيِّينَ وَشُهَدَاءَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Yer Rabbinin nuruyla aydınlanacak, amellerinin kitabı konulacak, peygamberlerle şahitler getirilecek, aralarında hak ile hüküm edilecek, onlara zulmedilmez. Ayet-i kerimemizi değerli kardeşlerim cümle cümle anlamaya çalışalım. Ve eşrakatil ardu bi nuri rabbiha. O gün yer Rabbinin nuruyla aydınlanacak. Kıyamet kopunca değerli kardeşlerim güneş düşecek, yıldızlar solacak, ay büzülecek, dağlar ve taşlar ve her yer kapkaranlık bir hale çökecektir. Bu anda Allah geldiği an Allah nuruyla her tarafı aydınlatacaktır. Allah'ın nuru her yeri ışıl ışıl edecek. Allah gökten inecek ve kulları arasında adaletle hükmedecektir. Ayet-i kerimemizin devamına geçtiğimiz zaman ve vudi'an kitab, kitap konulacak. Yani kullarının dünyada ettikleri ve söyledikleri yazılı olarak Rahman'a sunulacak. Allah zaten bilmektedir. Kulları ona itiraz etmeyip ettiklerini bilsinler ve görsünler diye onlara bu kitaplar sunulacaktır. O an çok dehşetli ve korkunç bir andır. Ve vudiyan kitab, o gün kitap konulacak, ettiklerimiz, söylediklerimiz, yaptıklarımız o gün huzurumuza getirilecek. O gün bütün inançlarımız ve amellerimiz bir bir önümüze kitap olarak, defter olaraktan takdim edilecektir. Ve ayet-i kerimemizin devamına geçtiğimiz zaman ve ci'e bin nebiyyine ve şuhede, peygamberlerle şahitler getirilecek. Yani Resuller Allah'ın risaletini, vahyini, emrini hakkıyla tebliğ edip etmedikleri onlara sorulacak. Buna da şahitler istenecektir. Bu şahitler melekler, insanlar ve ümmetlerdir. Resulullah ümmetinin şahitliğiyle muhafaza edilecektir. Bu yüzden Resulullah veda haccında tebliğ ettim mi, tebliğ ettim mi, tebliğ ettim mi diyerekten buyurmuştur. وَقُدِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Aralarında hak ile hüküm edilecek, onlara zulmedilmez. Yani Allah onlar arasında adalet ile hükmeder ve onlara zerre miktar zulmedilmez. Allah dünyada haklı kim, haksız kim? Batıl yolda yaşamış kim, hak yolda yaşamış kim? Kim tevhid ehli olmuş, kim de şirk ehli olmuş, kim sünnet ehli olmuş, kim de bidat ehli olmuş, bunların arasında hükmedilecektir. Ve kudiye beynehum bil hak ve hum la yuzlamun. Aralarında hak ile hükmedilecek, asla onlara zulmedilmeyecektir. Ayet-i kerimemizin devamına geçtiğimiz zaman 70. ayet-i kerimemiz ve vuffiyet kullu nefsin ma amilet ve huve a'lemu bima yef'alun. Ve her nefse işlediğinin karşılığı eksiksiz ödenecek, o yapmakta olduklarını en iyi bilendir. Ve vuffiyet kullu nefsin ma amilet, her nefis dünyada hangi din üzerine ise onun karşılığını cennet veya cehennem olarak görecektir. Kimse asla zulme uğratılmayacaktır. Allah'a meydan okuyanların akıbeti kötü olacak ve onlar kötü karşılanacaktır. Sadıklar ise hayra doğru yöneleceklerdir. Allah kullarının yaptıklarını en iyi bilendir. Zira o yaratandır. Nasıl bilmez kardeşlerim? Allah yüce esrarları ve kalplerin özünü bilmesinden dolayı dünyada şeytanın kulları ile Rahman'ın kulları arasında elbette habirdir ve onlar arasında hükmetmeye en layık olandır. Bu yüzden Allah buyuruyor ki Adiyat suresi 9, 10 ve 11. ayet-i kerimede, bilmez mi ki kabirlerde olanlar alt üst edildiğinde, göğüslerde olanlar da açığa çıkartıldığında şüphesiz o gün Rableri kendilerinden haberdardır. Ayet bize dünyada kim ne amelde bulunmuşsa mutlaka onun karşılığını ya cennet olarak ya da cehennem olarak alacağını ispat etmektedir. Ve huve a'lemu bime yef'alun. O yapmakta olduklarını en iyi bilendir. Allah kullarının dünyada ve ahirette neler yaptığını elbette bilmektedir. Bu yüzden bir önceki ayette de söylediğimiz gibi o Allah yaratmasından dolayı en iyi bilendir. Allah kimin cennete, kimin de cehenneme gideceğini elbette bilmektedir. Ayrıca Allah kimin İslam düşmanı, kimin İslam'ı ve Müslümanları seven olduğunu da bilmektedir. Allah kullarından kimlerin yalancı, kimlerin de sadık olduğunu çok iyi bilmektedir. Bakın Rabbul Alemin ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Hem her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen de O'dur. En'am 101. ayeti kerime. Yine Rabbimiz Fatır suresi 31. ayeti kerimesinde şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır. 71. ayeti kerimemize geçtiğimiz zaman değerli kardeşlerim cümle cümle alaraktan tefsir etmeye çalışacağız. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Kafirler cehenneme zümre zümre sürüleceklerdir. Yani değerli kardeşlerim kafirler topluluklar halinde dünyada şeytana tapanlar, putları kutsayanlar, şirk koşarak batıl yolunda koşanlar, haramdan zevk duyarak İslam'a karşı çalışanlar olarak toplu bir şekilde cehenneme doğru atılacaklardır. Ve cehennemin kapısına doğru geldiklerinde onlara şöyle denilecektir. Hatta izâ câuhâ futihat ebvâbuhâ ve kâle lehum hazenetuhâ. Nihayet onlar oraya geldiklerinde kapıları açılacak ve bekçileri onlara şöyle diyecek. Yani cehennemin kapısının önüne geldiklerinde o kafirler, yeryüzünde İslam düşmanları olanlar, yeryüzünde Müslümanlara göz açtırmayanlar, namazlarını kılmayan, secdelerini etmeyen, haram yoldan zevk alanlar o cehennemin kapısının önüne geldiklerinde onlara şöyle sesleneceklerdir. Yani cehennem bekçileri onlara seslenecektir. Elem ye'tikum rusulun minkum yetluna aleykum ayati rabbikum ve yunzirunakum liqa'a yevmikum haza. Size aranızdan Rabbinizin ayetlerini üzerinize okuyan ve bu gününüze kavuşmakla sizi korkutan peygamberler gelmedi mi? Yani size Allah'ın ayetleri, onun hükümleri, İslam'ın hayat düsturu, hakkın yolu ve hayatın doğruları okunmadı mı? Neden inkar ettiniz? Sizler niçin kafirlerden oldunuz? Sizlere peygamberler hakkı beyan etmedi mi? Size ahiret gününü hatırlatan, bugünün korkulacak gün olduğunu söyleyen olmadı mı? Cehennemin azap yeri olduğu size söylenmedi mi? İman yolunu, tevhid dinini, güzel ahlak yolunu size duyuran olmadı mı? Size dünyada şeytana, tağuta itaat etmeyin denilmedi mi? Bu durumda cehenneme düşersiniz söylenilmedi mi size? Elem ye'tikum rusulun minkum yetluna aleykum ayati rabbikum ve yunzirunakum liqa'a yevmikum hada. Size aranızdan Rabbinizin ayetlerini üzerinize okuyan ve bu gününüze kavuşmakla sizi korkutan peygamberler gelmedi mi? Elçiler gelmedi mi? Davetçiler gelmedi mi? Hocalar gelmedi mi? Hakkı bildirenler olmadı mı? İşte onlara böyle seslenilecek değerli kardeşlerim. Onlar bu sözler üzerine, bu sorular üzerine şöyle diyeceklerdir. Kalu bele. Onlar bunun üzerine evet diyecekler. Evet, bize bunların tümü söylenmiş, hatırlatılmış, elçiler gelmiş, hak beyan edilmişti. İslam'ın tek din olduğu söylenmişti. Resulullah'ın hak bir nebi olduğu duyurulmuştu. Hak dinin İslam olduğu öğretilmişti. iman etmemiz gerektiği, namaz kılmamız gerektiği bizlere hatırlatılmıştı. قَالُوا بَلَى diyeceklerdir ki onlar, evet bize bütün bu doğruları hatırlatan elçiler gelmişti. O gün yalanlayamıyorlar değerli kardeşlerim. O gün inkar edemiyorlar. Bugün dünya hayatında batıl gördüklerini o gün ahiret gününde hak olaraktan görüyorlar. Ayetimizin devamına geçtiğimiz zaman وَلَاكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَبْ عَلَى الْكَافِر۪ينَ fakat azap sözü kafirler aleyhine hak olmuştur. Yani artık böyleleri için, dünyada isyanla şirk yolunu seçenler için, haram yolda gidenler için, İslam'a karşı cephe açanlar için, böylesi bir hayatı dünyada yaşadıkları için, işte bu kafirler için azap hak olmuştur denilecek. Ve onlara işte ayet geliyor, 72. ayeti kerime. قِيلَتْ خُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا فَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّر۪ينَ denilecek ki, orada ebedi olarak cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Yani o halde ey asiler, kafirler, müşrikler, ey münafıklar, ey cehennemin kapılarına doğru gelen, ey zalim ve ey gaddar olan, ey gafil olanlar, ey İslam'dan habersiz, dinden habersiz yaşayanlar, ey Allah'a ve Resulüne meydan okuyanlar, girin o halde siz inkarcı olduğunuz o azap sizin ebedi yurdunuz denilecektir onlara. قِيلَتْ خُلُوا اَبُوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا orada ebedi olarak cehennemin kapılarından girin diye onlara değerli kardeşlerim emredilecektir. Siz o azap yurdunun ebedi ehli olarak girin denilecektir. Siz artık azabı tatmak için bu kapılardan girmeniz gerekmektedir denilecektir. Artık o gün affolunmayacaklar. Yüzlerine bakılmayacak, onlara merhamet olunmayacaktır kardeşlerim. Bu Rabbimizin yüce adaletinin gereğidir. Değerli kardeşlerim, Allah cehenneme böyle toplu toplu girenleri bize tanıttıktan sonra gelin bir de cennete toplu toplu giren o muttakileri tanımaya gidelim. 73. ayeti kerimemizde Rabbimiz bakın bize şöyle seslenmektedir. Ayetimizi yine değerli kardeşlerim cümle cümle alaraktan devam ediyoruz. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِد۪ينَ Rablerinden korkanlar da cennete zümre zümre götürülecek. Nihayet oraya gelip kapıları açılacağında cennetin bekçileri onlara diyecek ki selam olsun üzerinize. Tertemiz geldiniz. Hemen oraya ebediler olarak girin denilecektir. Allah değerli kardeşlerim, kafirlerin cehenneme topluluklar olarak atılacaklarını beyan ettikten sonra, dünyada İslam'a iman etmiş, onu yaşamış, ona davet etmiş, onun yüceliği için gayret etmiş, Allah'ın rızasını kazanmış ve salih amellerle ve tertemiz akideyle sünnet yolunda yürümüş Müslüman muttakiler için de cennetin olduğunu bildirmektedir. Hem de onların bu güzel hasenatlarından dolayı zümer zümer yani toplu olaraktan değerli kardeşlerim cennete gireceklerini buyurmaktadır. Allah'tan korkanlar da cennete topluluklar halinde böyle gireceklerdir. Resulullah sahih hadislerinde 70 bin Müslümanın tevhid ehlinin sorgusuz ve sualsiz cennete gireceğini buyurmuştur. Müslümanlar cennete girerken sevinç, huzur ve alımları açık olaraktan gireceklerdir. Orada merhamet ile karşılanacaklardır. Zafere eren ordunun karşılanması gibi selametle, huzurla emin bir şekilde gireceklerdir. Onlara denilecektir ki değerli kardeşlerim, selamun aleykum, tübtum fethuluhe halidin, tertemiz geldiniz. Yani kalpleriniz imanla geldi. Kalpleriniz tevhidle geldi, sünnetle geldi, hak ile geldi, güzel ahlakla geldi, hasenatlarla geldi, kalbinizde şirk ve küfür bulunmadan geldiniz. Selamun aleykum, tübtum fethuluhe halidin. Selam üzerinize olsun ey Müslümanlar, ey muttakiler, ey mücahitler, ey İslam'ın izzetini koruyarak yeryüzünde şehit olan şehitler, tertemiz geldiniz. Hemen oraya ebediler olarak istirahatgahınıza gidiniz denilecektir kardeşlerim. Allah onlara her güzel nimeti dünyada çektikleri acılardan dolayı, ibadetten dolayı verecektir. Cennet görülmeden çileler de bitmeyecektir. Unutmayalım kardeşlerim. Cennet görülmeden çileler de bitmeyecektir. Sünnet İmamı Ahmed bin Hanbel bu yüzden cennete adımımı atmadan çileler bitmeyecektir demiştir. 74. ayet-i kerimemizle devam ediyoruz. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِل۪ينَ Onlar da diyecekler ki, bize olan vaadini yerine getiren, cennetten dilediğimiz yere konmak üzere arzı bize miras veren Allah'a hamdolsun. Güzel iş işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. Allah müminleri, muttakileri, yolunda iman eden ve tevhidde gelen ve sünnet üzerine yaşayanları cennetine koyduğu zaman, dünyada Rabbini öven ve sena eyleyen, ona hamd eden o kullar cennette de Rabbini övmektedirler kardeşlerim. İşte Allah onların sözlerini arz ediyor. Onlar da diyecekler ki, yani o Müslümanlar, bize olan vaadini yerine getiren, cennetten dilediğimiz yere konmak üzere arzı bize miras veren Allah'a hamd olsun. Yani ona şükürler olsun. Allah övünmeye layıktır, yüceltilmeye layıktır, kutsanmaya layıktır, büyüklenilmeye layıktır, ona hamd olsun. İşte bakın, o müminlerin dünyadaki hasenatlarının güzelliğiyle cennete girmeleri üzerine dünyada yaptıkları o hamdı ahirette de değerli kardeşlerim yapmaktadırlar. Bu ne güzel ahlak, ne yüce ulvi bir karakterdir kardeşlerim. Cennet ehli Allah'ın vaadini yerine getirdiğinden dolayı bu sözleri söylemektedir. Ona şükretmektedir. Allah onlar hakkında ise dünyada güzel amel işlemelerinden dolayı bu cennete girince o yer ne güzel bir yerdir. O ameller ne güzel amellerdir. Bu amelleri işleyenlerin mükafatı olan o cennet ne güzeldir diyerekten buyuracaktır. Rabbim bütün iman edenleri, yolunda rızasını kazanmak isteyenleri, iyiley kelimetullah uğruna ihlasla vuruşanları bu cennete nail eylesin. Son ayetimizle değerli kardeşlerim devam ediyoruz. 75. ayetimiz وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Melekleri de arşın etrafını kuşatmış görürsün. Rablerini hamd ile tesbih ederler. Aralarında hak ile hükmolunur. Ve alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun denilir. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Melekleri de arşın etrafını kuşatmış görürsün. Rablerini hamd ile tesbih ederler. O gün cennete giren müminlerin yanı sıra değerli kardeşlerim, melekler de Allah'a olan itaat etmelerinden, boyunlarını bükmelerinden, emrine tabi olmalarından dolayı kulluklarını ve itaatlerini itiraf ederek arşın etrafında toplanırlar. Allah'ı överler, tesbih ederler ve onu yüceltirler. İşte Allah o anı bizim değerli kardeşlerim gözümüzün önüne getiriyor. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ Melekleri de o gün arşın etrafını kuşatmış görürsün. Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ayetimizin devamına geçtiğimiz zaman وَقُدِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Aralarında hak ile hükmolunur ve alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun denilir. Yani o gün insanların ilkinden sonuna kadar hepsi arasında adaletle hükmedilir ve hesapları görülür. Cennet ehli cennete, cehennem ehli de cehenneme girer. Bundan sonra Allah adaletiyle, hakla hükmedince, cennetlikler cennete, cehennemlikler de cehenneme gidince hep bir ağızdan Allah'ın adaletini şu güzel sözle överler. Elhamdülillahi Rabbil alemin, alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun derler. Değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi Allah-u Teala adaleti gereği Yeryüzünde Allah'a iman edenleri cennetine, iman etmeyenleri de cehennemine koymaktadır. Rabbim bu sohbetimizi ve bu çalışmamızı mizanımıza salih amellerden eylesin. Şüphesiz ki o kullarını affeden, çokça bağışlayan Tevvabur Rahim'dir. Ey Rabbimiz, sana layık olabildik isek o senin yüceliğinden ve şerefindendir. Ey Rabbimiz, bizi salihlerden, muttakilerden eyle. Bizi sana isyan edenlerden eyleme. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfiruka ve etubu ileyk.